Nagyvárosi Dilemmák című műsorunk következik, műhelybeszélgetés, melyet Vidor Ferenc professzor úrral folytatunk hosszú idő óta, urbanisztika távlati, holisztikus szempontból. Ma Vidor Ferenc mellett Kolondzsia Gábor is vendégünk lesz, és önöket pedig arra bíztatom, hogy telefonáljanak kérdéseikkel. Ma a BKV kapcsán Budapest közlekedése kerül terítékre. Két telefonszámunk 489-0999, illetve 0632-28-98-00. Itt a stúdióban Bányai Géza vagyok, Vidor Ferenc professzor úr és kedves tanítványa, régi tanítványa, Kolondzsia Gábor, területfejlesztési szakmérnök és településmérnök, tehát a városi ügyeknek kiváló szakértője hosszú ideje. A mai témánk az egy nagyon kellemetlen téma. A BKV lesz a kiinduló pontunk. Azért mondom, hogy nagyon kellemetlen, mert én egy iszonyatos cinizmust érzek ezzel kapcsolatban a város vezetősége részéről, hogy a tömegközlekedéssel tulajdonképpen, hát mint valamilyen éles fegyverrel próbálnak harcolni, zsarolásként használják, illetve az a gyanúm, hogy talán a tömegközlekedés, illetve az egész város közlekedési koncepciója lehet, hogy nem is létezik? Én azt hiszem, hogy közlekedési koncepció létezik, de az egyik kulcskérdés, most talán ennek a kapcsán megemlíthetjük, hogy minden egyes szektor vagy ágazat, most adott esetben a Budapesten a közlekedési szektor, de máshogy a világban, a dolgokat többnyire kizárólag önmagában nézi. Tehát a feladatokat a közlekedési szektoron belül igyekszik megoldani. Kevés a busz, többet kell vásárolni. Túl olcsó a viteldíj, meg kell emelni, ugye, hogy hallottuk, ha nem kap több pénzt a BKV, akkor Demszky Gábor azt mondta, hogy 30%-kal. És sorolhatnám, de hozzáteszem, ez majd későbbi témáinkhoz is kapcsolódik, az egyik legnagyobb gond a városfejlesztés terén, hogy az egyes szektorokat, tématerületeket önmagukban néz, többnyire, vagy erőteljesen önmagukban nézzük, és nem veszük figyelembe a esetleges olyan lehetőségeket, amelyek túlnyúlnak, ahol egy másik szektor is hat rá. Milyen összefüggéseket tudhatunk föltárni. Ennek kapcsán azt hiszem, hogy erről is fogunk ma beszélni. Részese voltam, és szerencsének is tartom, részese lehettem egy 10 évvel ezelőtti kutatási munkának, melynek a összefogója Vidor Ferenc volt, hát mellettem a Vidor Ferenc, és ennek volt a címe Második Millennium. Ez 1992 és 94 között készült, sokan félre is értették, hogy talán a 96-ról szól, de nem, már akkor a 2000-es évre gondoltunk. És akkor azt kértem mindenkitől, akik részt vettek ebben a munkába, még akkor a főváros képviseletében ott dolgoztam, hogy az összes lehetőséget, a pozitívakat és a negatívakat is tárják a főváros elé, egy teljes őszinte tükröt tartsanak a politikusok elé, tehát nem csak a lehetőségeket, a pozitív dolgokat, hanem a negatív dolgokat, a veszélyeket is mondják el. Mondják meg, hogy tükrön, mondd meg szépen, én vagyok a legszebb, vagy esetleg a Hófehérke. Hát a Hófehérke szebb lett, ezt nem is tetszett egyébként a fővárosiaknak, és úgy tiltották be ezt a munkát, hogy agyon hallgatták. Ez a mai időknek a betiltása. Na már most miért mondom én ezt? Mert ebbe a kutatási munkában, amiben egyébként városfejlesztési koncepció is kinőhetett volna, ha akarták volna, az jött ki többek között eredményül, hogy a jövőkép szempontjából, tehát a fejlődési folyamatok szempontjából mi felvetettünk két fő alternatívát, amely gyakorlatilag lépésekből áll. És az alternatívák részeként egyik fő kérdés az volt, hogy most a decentralizáció, a kooperatív össze együttműködések irányába haladnak a dolgok, vagy pedig a további centralizáció, a központosodás irányába. Ez alapvető kérdés. Ez egy általános kérdés, vagy pedig mondjuk egy-egy témára, mondjuk, hogy mit tudom én, ha azt hiszem a BKV maradjon egy vállalat, vagy abból legyen több, így értetik a decentralizációt, vagy egy sokkal tágabb értelemben? Átfogó összvárosi szőr agglomerációs szintű kérdés. Tehát kvázi szétrobbantani a várost egy nagyobb területre? Nem, itt nem arról van szó, hogy most mégis bekövetkezett, az emberek kiköltöznek a városból, pont azért költöznek ki, mert a negatív szenárió jött be. Tehát itt nem fizikailag értettük ezt a dolgot, hanem alapvetően közigazgatási, gazdasági és egyáltalán társadalmi kooperatív szempontból együttműködés és együttneműködés szempontjából. És már akkor kimondtuk, hogy ha a centralizáció tovább fokozódik, akkor ez a közlekedés tovább erősíti, tehát generál plusz közlekedési igényeket. Ezt 10 évvel ezelőtt még asztronadajósként elmondtuk, és ez pontról pontra be is következett. Tehát a dolog innen indul, nem mondan, hogy most a BKV-nak most éppen van elég pénze, vagy nincs elég pénze. Köztem még sok lépcsőfok van, amiről remélem, hogy most fogunk még tudni beszélni. Tehát például ez a BKV ügy ennek a akkor fölvázolt szenáriónak csak egyik eleme, és sajnos úgy tűnik, hogy ebben az esetben egy negatív változat következett be, tehát a veszély most itt történetesen a közlekedés területén megjelent. Korábban beszéltünk például, csak most hirtelen eszembe jutott, a panelházak témáját, amelyek ebben a pillanatban rendkívüli nagy bajok még nincsenek. Ugye említettük a szigetelést, meg egyéb sok mindenféle. De ne adj Isten, nem tudjuk, 10 év múlva, 20 év múlva hirtelen bekövetkezhet valami összeomlás. Igen, ugye a kis hibák, a kis nehézségek egyszer statisztikailag is összeadódnak, és egy katasztrófa formájában megjelennek. Ugye? Tehát tulajdonképpen úgy érdemes beszélgetnünk most a közlekedési témáról, mint az egyik tünete, hogy úgy mondjam, azoknak a veszélyforrásoknak, amelyek Budapestet fenyegetik most ebben a pillanatban. Reméljük, hogy azért lesz valamilyen elfogadható kompromisszum ebbe a témában, erre még ugyancsak kitérjünk ki, hogy mi lenne talán a legkedvezőbb ebbe, de érdemes ennek a kapcsán fölvetni az ebből is következő más veszélyforrásokat is. Tehát folytatva ezt a gondolatsort, annak idején pontosan a kutatási munka kapcsán jutottunk el arra a meggyőződésre, hogy külön kell választani a tüneteket az előidőző okoktól. Így van ez ugye a gyógyításban is. Igen. Hát ha valakinek fáj valamie, jó, hát adhatok neki fájdalomcsillapító, de ez nem a megoldás, hanem meg kell nézni, hogy mitől fáj. Na most... Mondjuk a fájdalomcsillapító, hogy jól értsük, mondjuk ebben az esetben például, hogy valaki például több buszt vásárol, vagy magasabb, mit tudom én, parkolódi... Ha megkapja milliárdokat, amiket követelnek. Ez a fájdalomcsillapító. De csökkenthetjük történetesen az utasok számát esetleg, bár ez nem biztos, ugye megint csak egy olyan téma, még több személyattól lesz. Pontosan erről van szó, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lehet, hogy egyik ok, ne talántán, az még kedvezőtlenebb eredményekre vezet. Hát épp úgy, mint ugye, ha már a gyógyszer példát hoztad, a legjobb gyógyszernek is vannak mellékhatásai. Igen. Csak mekkora mellékhatások, és milyen mértékben számolunk azokkal a mellékhatásokkal? Nagyjából ez a helyzet a főváros legkülönfélebb témáinak, például a közlekedésnél is. Magyarul, tehát próbáltuk összeszedni, hogy mik a tünetek, és mik az előidőző okok. A tünetek között egyébként hangsúlyosan szerepel a közlekedés, már akkor is nagyon hangsúlyosan szerepelt. Már akkor elmondtuk, hogy kették áválasztani meg a tüneteket is. Tehát a közlekedési szempontból, szemszögben nézve, mik a tünetek, és a város szempontjából mik a tünetek. Az egész város szempontjából. Csak itt talózva egy-két ilyen tünetet. Például a közlekedési szempontból egy tünet, alapvető tünet, hogy eljutási idő növekedése. Ezt most mindenki érzi, panaszkodnak az autósok, és tovább. A város szempontjából úgy hívjuk, hogy áramlási nehézségek. Tehát ezek gyakorlatilag csomópontok és csomópontok közötti pályák, amelyeken ugyanúgy, mint bármilyen vezetéken, meghatározó kapacitás át tud menni, több nem. De az egyén úgy éli meg, hogy én mondjuk nem tudom én, a főutcából mondjuk az Asztóriáig 40 perc alatt jutok el autóval, 15 perc alatt gyalog mondjuk hozzá kell tennem, de ez nem jut eszébe senki. Hát mondjam, neked itt vagyunk a főutcán most a Corvin téren, a stúdióban. Hát én nem egyszer láttam, hogy a dugó, a Lánchídig vezető dugó egészen a Batthyány térig nyúlik vissza. Igen. A géniusz lóci. De aki felülről látja a várost, az úgy látja, mint az orvos az ereket, ugye? Fontosan. És az azt látja, hogy itt ott egyes artériák, trombózisos a dolog, beállt, és itt problémák vannak hatalmas. Tehát analógiák sántítanak, de történetesen erre nagyon-nagyon pregnás, nagyon jellegzetesen mutat rá. Egy következő ilyen, nem akarok mindegyiket elmondani, a legérdekesebbeket. Parkolási gond a közlekedési szempontból. A város szempontjából pedig a közterületek elfoglalása. Csak ha a látvány szempontjából nézzük, ha régi fényképeket lát az ember, amikor még az utcák voltak, és a közterületek tényleg a közterületei voltak, és nem a egyedüli egyetlen egy funkciónak feleltek meg a közlekedési funkciónak, hiszen a közterületnek nem csak egy funkciója van, csak időközben ezt elfelejtettük. Hát mennyivel másabb látvány volt az? Nem is veszük már, azt nézem, mert hozzászoktunk, hogy az autók elfoglalják a járdákat, ott vannak mindenhol. Ennek az esztétikai összetevői például nem játszanak szerepet, mert már a szemünk olyan, mint a szaglás, hogy már az ember idő után nem érzi a büdösséget. A szemünkkel ugyanígy vagyunk. Az új generáció meg ugye ebbe születik be. Hát én is emlékszem gyerekkorunkban, mi lementünk az utcára játszani. Erről sem kellett félni attól, hogy jön egy automa, egy gyerek nem tud közlekedni a járdán, ugye, hisz nincsen hely, tehát egy kis gyerek azt szokja meg, hogy egy félméteres ösvényen halad az autók mellett. Igen. És talán hadd tegyem még hozzá, mint egyik alapvető témát, de még mindig a közlekedésen belül maradva, tehát a BKV ügyeit önmagában kezelve nem szabad csak áttekinteni, vagy a problémákat ott látni. Hát vegyük hozzá a személygépkocsikat, vagy a teherforgalmat is. Hát minimálisan együtt kell kezelni. Például ugye az arányok érdemes összevetni, és ezt nyilván azért a közlekedési szakemberek megcsinálták, hogy a személygépkocsin közlekedőknek a száma, hogy aránylik a tömegközlekedésben résztvevőké. Célszerű lenne, ami a nyugati országok politikája is, vagy közlekedés politikája igyekszik ezt követni, hogy lehetőleg több ember terelni át a tömegközlekedésre. De viszont ezt, hogy mondjam, csak szép szavakkal nem lehet megoldani. Meg kell teremteni ennek a föltételrendszerét is. Hát erről van többek között szó. És még egyet kiemelni, többet aztán nem. Közlekedési szempontból magas anyag és energia felhasználás. Szóval elképesztő, hogy ugye tudjuk azt, hogy egy személyautóban átlag másfél ember ül. És egy tonnás átlagos súlyt mozgat saját magával. Hát ennél még a repülőgépek is kevesebbet fogyasztanak, hogyha egy utas kilométerre számoljuk át, pedig mondjuk, hogy mennyire szennyezik a környezetet, meg ilyesmi. Hát ez a már a ugye a közlekedési szempontból ez, város szempontjából pedig könnyű elszennyezés. Na most egy ilyen GDP szemléletű világban a fogyasztás nem tűnik rossznak, hisz minél több autó van, ugye annál nagyobb a GDP, annál nagyobb a fogyasztás, sőt bizonyos tekintetben minél több kórház van, a GDP is annál magasabb, ha minél több beteg van, ugye annál több gyógyszer, minél több alkohol fogy el, és ez az egész gazdaság ugye arra alapul, hogy a GDP növekedését tekintik az egyetlen normális mércének. És ezek a valójában negatív dolgok, a GDP-t, ezt a nemzeti összterméket, ezt növelik. Hisz a szemét is növeli, a szemét kezelés is növeli, a füst előállítás is növeli. Ebből a GDP-ből orakulumot csináltak. De ezért gondoljuk végig. Most ásadok egy gödröt valakivel, és utána ugyanazt a gödröt minden további nélkül betemettetem vele. Tehát semmi az égvilágban nem történt, semmit nem tett bele, akkor a GDP kétszer növekedett. Egyszer a kiásás, egyszer betemetése volt a dobónak értelme. Tehát gyakorlatilag ez a fetisizálása, a egyedülálló értéknek való beállítás a GDP-nek életveszélyes, hiszen a dolgot onnan kéne nézni, ahonnan valóságban működik is anyagos energia felhasználás és a munka ráfordítás szempontjából. Sajnos ez az aspektus egész egyszerűen nem játszik szerepet, vagy legalábbis nem igazán jelentős. Egészen addig, amíg hozzáférhető az anyag meg az energia. De hát az, hogy a most elég kicsit elkanyarodunk, de aztán visszamegyünk majd a BKV-hoz, de hogy milyen mennyiségű szemetet termelünk, és felesleges dolgokat, kacatokat gyártunk, csak azért, mert hogy üzlet és GDP, ennek nem lesz jó vége, szóval ez most már egyre inkább látszik, és ez nem csak globális szinten, hanem már városi szinten is, hát ugye a szemétlerakás, illetve a szemétkezelés az egy nagyobb probléma, és visszatérve az energiafelhasználásra, meg a környezetszennyezésre, hát van néhány ilyen tehát NGO, akik ez így már felemelik a hangokat, levegő munkacsoport és itt tovább, de egyébként ez nem egy központi téma, hogy milyen elképesztő anyag és energiafelhasználás árán mozgunk, és ebből valójában egy degradált környezetet hozunk ki. Tehát ebből az óriási inputból ilyen output jön kifele a másik végén. Talán azt lehetne mondani, hogy most egy összefoglaló fogalommal, vagy fogalmakkal mondanám, ami már megint csak a nyugati világban lényegesen előre haladottabb. Ez az ökonómiának és az ökológiának a viszonya. Ugye mi ebben a tekintetben, és nem csak Magyarországban így, hanem a tőlünk keletebbre fekvő országok, a volt szocialista országok legtöbbje, ugyanezekkel a problémákkal küszködik. Tehát az ökonómia formalizmusa messze menően túlteng az ökológikus, tehát a zöld mozgalmakkal és mindazokkal, amiket az úgynevezett környezetvédők figyelembe venni igyekeznek. Költségvetést megnézzük. Ezekben az országokban az általános szegénység, az eladósodás és sok mindenféle miatt erre kevesebb jut. De a legnagyobb baj nem csak az anyagiakban van, hanem a szemléletben van. Sem a politikusok, és talán azt kell mondanom, hogy még az átlagpolgár sem eléggé fogja föl ennek a, hogy úgy mondjam, az ökológiai világképnek, vagy az ökológiai szempontoknak a fontosságát. Ez megjelenik, ugye közvetve, ha nem is most a maga konkrétságában, a közlekedési témában, amivel indítottuk. Hát tulajdonképpen én merném azt mondani, hogy ha úgy belegondolok, hogy ez elég konkrétan jelenik meg, mert ez egy olyan tünet, amiről beszéltek, mint egy igazi betegség, egy igazi fekély, ugye? Tehát ha valami baj van, az kifakad, és egyszer csak látjuk, hogy ott valami szörnyű dolog van. És ez az ökonómia, ökológia, csak megpróbálom megint a köznapi gondolkodás szerint is megragadni, hogy ha politikusokra gondolok, akkor meg nem akarom ugyan sérteni őket, de az a gyanúm, hogy lekötelezettjei a gazdaságnak, az iparnak, és ők igenis érdekeltek abban, hogy az ipari fejlődés az töretlen haladjon előre vállalati érdekek mentén. Tehát onnan kapják a támogatást, pénzt, stb. Ezt nagyon sokszor lehet látni külföldön, példákat ugye az ember bátrabban mer említeni, Magyarországon nem vagyunk mindig biztosak abban, hogy kiáll a dolgok mögött. Az egyén pedig hasonlóan gondolkodik, a saját üzletét tartja fontosnak, vagy a saját érdekét, és nem bír arról azon gondolkodni, hogy vajon a másik életében ez jelente valamit, vagy sem. Tehát persze nem csodálom, hogyha ilyen önző emberekből lesznek politikusok, akkor ez az önzés tovább folytatódik. De mondhatok talán egy kedvező jeletét, hiszen nem olyan rég olvastuk a újságban, hogy Vas megyében, a Burgenland határán felszíni fejtéssel lignitbányát akartak nyitni. És találkozott Süszó kancellár és Megyesi Péter ott, és mindketten elvetették ezt. Tehát vannak, még hogy korlátozottan, de kedvező előjelek is. Biztos, hogy ebbe belejátszott a tömegmozgalom, ugye a tüntetések Szombathelyen és sok mindenféle, de remélni lehet, hogy ezek az erők, tehát az ökológiai szempontok egyszerűen a társadalom egészséges önzése folytán, most a szó jó értelmében használom az önzést, csak erőre kapnak szemben, a csak sterilen gazdasági megfontolásokkal szemben. 10 évet vesztettünk, legalább 10-et, ugyanis a rendszerváltás környékén tanulja voltam annak is, amikor ezek a zöld mozgalmak szerveződtek, Mondjuk a Dunakörre is kapcsolatom volt, de ez mondjuk egy meghatározott dologra szerveződött. Voltak olyanok is, akik úgy általánosabban közelítettek meg a dolgokat. És hát most sarkosan fogalmazok, tivezásokkal szétverették ezeket. Szóval írtó keményen tanulja voltam ezeknek a dolgoknak. Szóval minden páne új és szerveződő és ilyen jóhiszemű, naív emberekből összeberbubálódott csapatot néhány ilyen beépített figurával szét lehet veretni. Magyarországon ezért nem tudott létrejönni egy olyan számottevő erővel rendelkező az oldmanozgalom, mint ami annak előtte a 80-as években létrejött Németországban. Pedig a lehetőség fenn lett át volna. Így módon aztán nem lehet igazándiból képviselete ezeknek a dolgoknak. Persze vannak ilyen zöld szervezetek, akik időnként nyilatkoznak, meg ezt azt esetleg elérnek, de az alapvető folyamatokkal nem volt befolyásuk. És így módon mondtam azt, hogy 10 évet vesztettünk. Persze, de azt is el lehet mondani, hogy azért vigyáznunk kell a zöld mozgalmaknak, az ökológiai szempontoknak egy végletes megkövetelése ugyancsak veszélyeket rejt magába. Itt rögtön a legelemibb ellentétpárt, hogy említsem, ugye a zöldek, vagy a szélsőséges beállítottság ökológusok, azok mindent szeretnének úgy megtartani, hogy az a természetben van. De azért a fejlődés, vagy ha tetszik, a saját szakterületünk, az urbanisztika, a városépítészet, az menthetetlenül változtatja a környezetet. Tehát mégiscsak kell új épületeket, új utakat építeni, sok mindenfélét. Itt a kulcs szó, még egészen a görögökig visszamenően, a mérték, tehát megtalálása azoknak az arányoknak, amik föntartják azért ugye a természetnek az értékeit, a varázsát, és sok-sok mindenfélét, ami létkérdése az emberiségnek is, és saját magunknak, kicsiben és nagyban. De ugyanakkor, újra visszatérek, a mértéket kell megtalálni a kettő között. De ti nem, hogy mondjam, csak ilyen laikus zöld mozgalmárokként teszitek a javaslatokat, hanem akadémiai háttérrel. Te professzor vagy, hosszú évtizedek óta egyetemeken tanítasz, Magyarországon és külföldön, te mérnökként, tervezőintézetben dolgozol, városépítészetben, stb. Tehát nem, hogy mondjam, nem szabadna, vagy lehetne lesöpörni azokat az érveket, amiket ti és a társaitok fölhoztak és fölhoznak folyamatosan, azzal, hogy hát, hogy mondjam, amatőrökkel állunk szembe, hisz ugyanaz a tudás van mögöttetek, mint amelyik tudás elvileg a város oldalán is meg kell, hogy nyilvánuljon. Én azt hiszem, hogy itt egy közhellyel kell erre reflektálnom, igen, amit mondtál. Lehet szép szavakat mondani. Egyetemi katedrán, lehet kutatási munkán, vagy akár dolgozni a Vátiban, vagy szép terveket elkészíteni, de az esetek óriási többségében az értékek nem követik az érdekeket, vagy fordítva, az érdekek és az értékek szemben állnak. Az ideális az lenne, hogy egyre többen jöjjenek rá a szó legszorosabb értelmében, hogy a rövid lejáratú érdekek azok szemben állnak akár a későbbi saját érdekeikkel. Tehát az értékorientáció az helyhez és időhöz is kötött, hiszen ezt a témát érintettük mi, és alkalomatán érdemes lesz erre még egyszer visszatérni, hogy jelenik ez meg nem csak a szép szavakban, hanem a maga konkrétságában. Igen. Fundamentalista. Egy telefonálunk van a vonalban, vegyétek fel azt a fejhallgatót, hogy halljuk mindannyian. Halló! Jó reggel, szervusztok a tengerőt! Szervusz, parancsolja! Következő, mondanék egy jó példát arra, hogy a hosszú távú és a rövid távú érdekek. Például úgy néz ki, hogy lassan végére jutunk a villamos energiának. Na most, mivel egy alaperőzőnek a koncepcionálása minimum 10-12 év, tehát attól kezdve ki kell találni, hogy milyen erőművet építünk, mert ugye eddig azért volt bőségi a jókedvű a villany, mert összeomlott a szocialista nehézipar, és a villamos energia kapacitás szabadon maradt. De hát azért csak-csak utolérjük előbb-utóbb magunkat, és főleg most, hogy Paks gyengélkedik, elkezdődött az, hogy nincs elég villamos energia az országban, illetve lassan végére érünk a tartalékainknak. Na most azt kitalálni, hogy egyáltalán, ugye ott kezdődik, hogy milyen erőmű legyen. Vízerőmű? Jézus Mária! Atomerőmű? Ajaj! Szénes alapú erőmű? Hú, környezetszennyező, lásd az előbb említett lignit erőmű példa. Na most akkor mi legyen most? Mivel egy erőműnek a kitalálása és a megcsinálása és a befejezése az olyan 10 és 15 év, de lehet, hogy inkább 20, a politikusok meg csak 4 évig tartanak üzemidőt vagy munkaidőt, következésképpen senki még bele se gondol abba, hogy mit kéne most csinálni. Tehát ha túlnyúlik a cikluson, akkor neki semmi köze hozzá. Ha valaki egyetem megemlítené, a politikai ellenpártja azonnal leúrogná, hogy képzel egy atomerőmű. Jézus Mária, vízerőmű, ugye? A vízerőmű lehetőségét egyébként én most bevallom férfiasan, mondtok, amit mondtok, zöldek, nem zöldek. Én a vízerőmű pártján voltam annak idején, meg most is azon vagyok. Lásd, Mosszárad képpen Sziget köz, hogyha megépítettük volna Nagymarost, nagyba termelni a villamos energiát, és Sziget köz békén lenne. Szóval nem lenne az egész, akkor nem lenne semmi gond azzal se. Jó, de a Börst nem tudtuk megakadályozni, következésképpen Nagymarost meg kellett volna építeni, ennyi. De most én emlékszem arra, amikor az volt, hogy jó, hát Börst úgy sem merik megépíteni, hát de az papírtigris. Ha eltellik a folyót, akkor a Magyarország lesz az a rész, ahonnan eltellik, mert a trianoni egyezmény minden. Egy mondta. Pillanat. Igen? Most visszacsatolunk a városi témához, a BKV-höz, mert én ezt analógiaként fogom fel, amit mondasz a BKV esetére, illetve a városi közlekedés esetére, hogy nincsen jó megoldás, ahogy felvázoltad az erőművek kapcsán, mert egyik megoldás sem megoldás, mert senki nem vállalja föl. Nem fér bele a ciklusba, tehát nem tudom kitalálni, megcsinálni, és fölmutatni, hogy kész, milyen jó. Közben kinyírnak ötször az ellenfelek, hogy hogy képzelem. Én egyébként három várost ismerek a világon, ahol nincsen autóközlekedés szignifikánsan, ez Amsterdam, Ravenna és Velence, mivel nem lehet nagyon autózni, mert folyók vannak, meg patakok, meg csatornák. Na most mind a három város tökéletesen működik, lüktet él, mindössze az, hogy az emberek nagy része biciklivel, kisforobogóval, maximum motorkerékpár. Most hát, hogy a csapos közbeszól, de igen? Budapesten sem lehet autózni. Tudomásul kellene venni, de nem vesz, hogy ugyanúgy vesző, ugyanúgy, hogy mire, akár Ravennában, akár Amsterdamban, hogy a csatornákra hivatkozunk, hogy, hogy ezért azért Budapesten meg milyen csatornák vannak, amiket 100 évvel ezelőtt közlekedési csatornákat megterveztek, az akkori közlekedési körülményekhez képest igencsak erről látóan. Milyen jó, de bizony milyen jó. És most ettől várjuk el, hogy levezesse. Tudomásul kell venni, hogy ugyanúgy Amsterdamban, Ravennában, Budapesten sem lehet autózni. Na most egy ebből kell kiindulni. És nem tudom, mi van, nem tudom, mi vagyunk extra hülyék, de benn ülnek az emberek az autóba, és szemrebben és nélkül tudomásul veszik, hogy egyébként egy robogóval 10 perc alatt megtehető út nekik másfél óra. Kimasznak az életükből 1 óra 20 percet, tök feleslegesen, és tudomásul veszik, ott ülnek benne. Amikor olyan szomszédom volt, ahol ott laktam, megkérdeztem tőle, mondd kérlek, a Vörösmarty téren dolgozol, ott áll meg a föld alatti, Deák téren. Miért ott áll meg a metró? Miért mész autóval? Azt mondja, hogy cégbenzin, kit érdekel. Na. És nem szállt be a metróba. Itt következik a másik, hogy a autó az nem közlekedési eszköz, hanem státuszszimbólum. Még a mai napig, ami egészen elképesztő, mert azt hittem, hogy ez ki fogjuk nőni előbb-utóbb. Azáltal, hogy tömegcikké vált az autó, de nem döntük ki, még mindig itt tartunk, és nem tudom, hogy meddig lesz ez így. Amíg így lesz, addig csak administratív úton lehet korlátozni ezeket a fajta mozgásokat. Én egy multinak dolgozom, ahol nagyon megtanultam ezt, hogy ők hogy gondolkoznak. Szóval sokan csak azt nézi, mi az, amit a jogszabály megenged, és azon belül a maximális profitot kitermelje. Semmi más. Tehát ő nincs tekintettel arra, hogy most ez, amit ő csinál, ez embertelen. Ez, amit ő csinál, ez környezetpusztító. Ez, amit ő csinál, ez semmi. Csak jogszabályban nem ütköz. Jogszabályt azt úgy tiszteli, mint a vallásos ember a 10 parancsolatot. Itt jön be az ő nem tett meg semmit. Hogyha lenne egy olyan jogszabály, hogy Budapesten tilos autóval keresztül menni, akkor fogcsikorgatva, de mindenki tudomásul venni. Most sem lehet, de... Miközben megszüntetik a BKV-t, tegyük hozzá. Miközben ez a dolog, itt kezdődik, itt válik a dolog nagyon cinikussá. Közeljük a témákhoz. Köszönjük szépen, van-e még mondani valód? Amit... Csak annyit akarok mondani. Én korábban biciklivel közlekedtem, de most egy sajnálatos módon egyre öregebb leszek, biztos veletek ilyesmi nem fordul elő, áttértem a robogóra. Most is Pesten, bármikor, bárhonnan 20 perc, maximum 20 perc alatt elérek, minden további nélkül nincsenek közlekedési probléma, azon kívül, hogy időnként el akarnak ütni. Én nem tudom, hogy az emberek miért nem fedezik fel, hogy vannak egyéni kitörési pontok is. 58 éves vagyok, tehát nem vagyok egy tinédzser, akinek az életmódja egyébként predesztinálja arra, hogy most robogóval száguldozzon, de isteni. Szóval én nem értem, hogy az emberek nem jutnak el egyéni megoldásokhoz, hanem mindenki megy a sablon, után megyek, és ezt csinálom. Hadd tegyek egy megjegyzést még én is. Ugye az előbb még futólag említettük ezt az etikai, és nem is az etika szót hallgatom, hanem az érdeket és az értéket vetettük össze. Úgyhogy pillanatnyilag az országban, ugye akár a hiúságot is tekintjük, hogy igenis a presztízst, hogy én beülök, én megmutatom, hogy nekem mekkora kocsim van, ugye hát a státusz szimbólum, hát természetesen. A minimális érzés hiányzik az embereknek jelentős része abból, hogy másképp élek, mint a többiek. De ez történetesen lehetne egy nagyszabású társadalmi, jobb szó hiány mondom, nevelés, vagy propaganda, hát vagy nem tudom. A reality show-kon nevelkedik nekik. Hát ez az. Hát ezt ne gondoljuk. De most hadd mondjam, az amerikai... Amik kontraszelektált pedagógusok oktatják gyermekeinket, így van. Addig ebben ne reménykedjük. De az amerikai példa... Erre tartom az államot, hogy neki kéne ezeket forszírozni. Hát ezért vagy, te van. Meg ezért vagyunk mi itt szerintem. Köszönöm. Igen. Még egy dolgot hadd mondjak el. Én jártam Amerikában, meg nem egy fejlett országban. A világ legtermészetesebb dolga, hogy az agglomerációból a központba bejárók azok a barátaikat, ismerőseiket felszedik. Nem egyedülül a volán mellett. Nálunk a lakótelepből lejön a dolgos népség, és mindenki beleül a saját autóba. A saját kocsijába egyedül rendszerint. Hát ez is nevelés kérdése. Nevelés nagyon fontos lenne, de ez nem működik. Hát mondjuk így, talán abban bizakodjunk, most még nem. Lehet, hogy még holnap se, de talán holnap után. Én úgy szeretnék, de sajnos az ember optimistán születik, és pessimistán hal meg, és sajnos én már közelebb vagyok a másik végén. Azért reméljük, hogy nem fogod elhagyni az optimizmusodat. De mégis többet értem már, mint amennyit fogok, ez hol biztos. Na, köszönjük szépen a hozzászólásodat. Jó, oké, szevasztok. De jó. Én végül is örülök annak, amikor ez a telefonálva elmondott, annak ellenére, hogy több nézetében nem értek egyet, de ez más személyes bajom, hogy így fejezem ki magam. De azzal, amit a városi közlekedésről és a multika kapcsolatban elmondott, annak nagyon örülök, és köszönöm. És azért is örülök neki, mert itt alkalmam elmondani, hogy így jön be az önkormányzatnak a szerepe. Uh-huh. Egy dolog, hogy a multi nem foglalkozik semmivel, csak a profitjával és a jogszabályokkal, de egy önkormányzatnak nem úgy kéne működni, mint egy multinak. Bizonyos aspektusaiban a gazdálkodás szempontjából lehetne átvenni tőlük jó dolgokat, de alapvetően nem abból aspektusból kell kiinni egy önkormányzatnak. Itt jön be az önkormányzat felelőssége, hogy és na, mostan a nevelés. Hát a nevelésnek is többfajta variációja van, rábeszélés, példamutatás, tiltás, verés, szóval fogfajta dolog van, negatív aspektusai is vannak. Hát sajnos a nevelésnek itt a tiltó aspektusa jön az előtérbe. Tudomásul kell venni, hogy a tiltás vagy a kötelezés is a nevelésnek a része. Tehát ha másképp nem megy, ha rábeszéléssel, példamutatással nem megy, mert időnként a Demszki bekarikázik biciklivel a városházára, nincs jelentősége. De hát, mondjak, akkor jön a tiltás. Én megértem ezt a tiltást, de mégis itt volt például ez az autómentes nap. A főpolgármester ezt valami... Én úgy éltem meg, hogy ez egy határtalan cinizmus volt, amit Budapesten történik. Megtartjuk az autómentes napot hétfő helyett, vasárnap, először is kezdjük ott, ugye? Amikor úgy sincs annyi autó, hétfőn utána mindenki beült az autóba, és a város bedugult. Szó szerint egy reménytelen helyzet volt. Ha valami, akkor ki lehetett volna próbálni, hogy na milyen akkora autómentes napot tartani. Egy. Kettő, szinte összekapcsolva ezzel az eseménnyel, közölte azt, hogy megemeljük drasztikusan az autó költségeket a városban, parkolási díj, stb. Elveszünk azt a kedvezményt is csökkentjük, ami volt. Kettő, sajnos a BKV így nem tartható fönn, a tömegközlekedésen nincs több pénz, ha az állam vegye át, az állam a fővárosi önkormányzatnak nincs szüksége a BKV-re, mert nem tudja finanszírozni. Tehát ez olyan hallatlan cinizmus, hogy hiába tiltod meg az egyik oldalon dolgokat, ha a másik oldalon az a föltétel, ami segítene ezt megvalósítani, fontos letámadás, ez egyszerre minden fronton. De így nem lehet, így csak azt lehet, hogy az emberek föllázadnak, és azt mondjuk nem, beülünk az autóba, és odállunk a tilosba, és összetépjük a céduláinkat. Ez lesz a vége. Mert a magyar azért ilyen forradalmi hevülettel. A témánk felé. Amit annak idején, ugye most beszéltünk a tünetekről, az előidéző okok közül a legfontosabb, amit kiemelni fontosan tartok, az a kooperációs nehézségek. Tehát a főváros az utóbbi, nyugodtan kimerem mondani, 13 évben egyszerűen nem akart, vagy nem tudott együttműködni sem a kormánnyal, sem a környező településekkel, de még a saját kerületeivel sem. Szóval ez egy több fontos harc minden irányban, ez egy a sündisznó aspektus jött be. És, de bocsáss meg, ennek az egyik oka az, hogy ez nincs megfelelően szabályozva, illetve annak idején, amikor létrejött például a főváros és a kerületek viszonya, olyan jogosítványokat adott adtak a korabeli rendelkezések, amivel borzasztó nehéz élni. Én nem akarom a főváros vezetését fölmenteni, de ez egy katasztrofális állapot, és a pillanatilag sem a kormány... Ez egy zsákba sem... tánc, egy ilyen zsákba pontosan tánc. Így van. Pontosan így van. Tehát a parlament alig ha hajlamos ennek a módosítására, módosítani kellene, de akkor már különféle a pártpolitikai rövidlejáró érdekek szemben állnak. Azért nekem valami az a gyanom, hogy értelmes emberek, akiktek valóban a helyzet megoldása lenne a cél, össze tudnának ülni, bármilyen törvények vannak. Én úgy az a gyanúm, hogy azért annyi együttműködési lehetőség van ebben a törvényben, hogy lehetne működni. Ez így van egyébként, tehát mind a két oldal. Tehát ez egy nagyon emberi nézve, igaz a dolog. Igaz az is, hogy jobban együtt lehetne működni, de hát részben a személyes érdekek, részben pedig hát a főpolgármester személyisége is erre predesztinálja a várost, hogy ezek a bizonyos állandó konfliktusok vannak. Más új oldalon ez az igaz, hogy annak idején egy bizonyos politikai helyzetben, egy bizonyos politikai megfontolásból döntöttek egy olyan közigazgatási modell mellett, ami a világon sehol nincs. Szóval ilyen sehol máshol országban nincs, ahol egyenrangú önkormányzatok osztoznak azonos területen. Szóval ez predesztinálta gyakorlatilag az összeütközéseket, amit még ráadásul még rá is fejeltek azzal, hogy amit az előbb elmondtam. Tehát a kormány irányába ugye már akkor leírtuk, hogy V-stratégia, tehát hogy zsarolják gyakorlatilag. Ez folyt, utóbbi 13 évben folyamatosan mindig zsarolták a kormányt valamivel, most éppen a BKV-val zsarolják. Most a legutóbbi tegnapi újság megírta, hogy ha nem kap azonnal a BKV pénzt, akkor márciusban leáll. Agyrém, hát mi az a márciusban? Még azt mondtam, hogy novemberben, akkor esetleg hamarabb elhinni az emberbe, akkor is nehezebben. Gyakorlatilag ez egy kimondott zsarolás, amit ilyenkor egyébként mindenki megtesz. Most azért egy dolog, én azt gondolom, hogy azért egy dolog van mögötte. Én szerintem próbáljunk a politikán most mit túllépni, mert nem akarunk beleragadni persze. Pont abba a probléma, amit ők minden nap csinálnak. De a BKV mégiscsak leáll egy bizonyos ponton, mert ha nincs koncepció mögötte, nem illeszkedik az egész élet a város életébe, és láthatóan visszahúzódik a jelentősége a tömegközlekedésnek minden szólam ellenére, végül is leáll, ez olyan, mint egy jó gyógyszer, vagy egy vitamin, ami a testben kellene, és ezt nem adagoljuk, és leáll. Hisz az autóbuszok tönkre mennek, előregednek, nem újítják föl, nem csinálnak, vagy esetleg valami más gyógyszert helyeznek előtérbe az általános erősítés helyett, és meg fog állni. Én ezt elfogadom annyira, hogy most már a témánknál léve. 10 éve, mikor még ott dolgoztam a fővárosnál, már komolyan szó volt arról, hogy létre kéne hozni a közlekedési szövetséget, amelyik a MÁV, a VOLÁM, meg a BKV szövetsége lett volna, hogy ezen megoldják részben a agglomerációs ingázást, de a távolabbi külső kerületeknek a közlekedésében is besegített volna. Itt lett volna tarifaközösség és sok minden. Nem jött létre. 10 év nem volt hozzá elég. Pedig majdnem mindegyik vált állami vállalat, ugye? Tehát ezen pontosan a téren nincs igazán. És vajon miért nem jött létre? A másik pedig, én már 10 évvel ezelőtt, mikor voltam Londonban és Párizsban, jártam a metróba, és mind a két helyen láttam, hogy olyan elektronikus jegyek voltak már akkor, és olyan kapuk, nem az a primitív 1 forintos, mint nálunk a valamik a metróba, hanem sokkal kifinomultabb, amelyek egyébként a kiszállásnál is, mert szakaszjegyek már akkor ott voltak, regisztrálta, hogy ott mentem meg ki, ahol jogosult vagyok, szóval ott nem lehetett egész egyszerűen blitzelni. Most ezért hadd vessek be nekem, ez egy ilyen dilemmám, ami nagyon sokat gondolkoztam, ez magamban rajta, hogy ha megszüntetnék az egész jegyrendszert, a hozzátartozó adminisztrációval, felszereléssel, stb. Meg állítom, hogy a jegy bevételnek a 30-40-50%-át elviszi maga az, hogy fönn kell tartani. Talán észre se vennénk azt a támogatás növekedés igényt, ami kellene ahhoz, hogy mégis egyensúlyba kerüljön a gazdaság, és a ingyenes közlekedés esetén az embereknek olyan alternatívát tudna nyújtani a város, amit nem lehet semmihez hasonlítani. Ekkor, ha fölemelik 5-szörösére a parkírozási díjat, stb., egyértelmű, hogy mit kínálunk helyébe. Nem pedig egy majdnem ugyanolyan drága közlekedést kínálunk, és ez azért én nem... Én szeretném most felvetni egy olyan kérdést, hogy most mindenen túlmenően vajon milyen belső, illetve külső tartalékai vannak most adott esetben a BKV-nak. Az jutott az eszembe, hogy ugye nem olyan rég nagy vihart váltott ki a sajtóban, nem akarok nagyon politizálni, de mégiscsak ez jutott az eszembe, hogy az SZDSZ föllépett az adórendszernek az eredeti formában való fönntartásáért. És akkor visszatérő szlogen volt, hogy mindenki azt mondta, hogy na hát mondjátok meg, hogy honnan vegyük ezt el. Hát ugyanez áll most kicsit megfordítva, a főváros föllép, hogy a BKV-nak ennyi és ennyi pénz kell, hozzá kellene tenni, na hát honnan vegyük el ezt a nem tudom hány milliárdot. De ugyanakkor fordítva is föl lehet tenni, hogy most milyen, az előbb azt mondta, hogy belső és külső tartalékai vannak. A külső tartalékok, amik furcsa módon további költségigényekkel járnak, amit az előbb Kolundzsia Gábor említett, tehát az együttműködés a MÁV-val, elsősorban a autóbuszek, a Volánnal, és így tovább. Nem történt meg, valószínűleg azért, mert a parciális, a külön érdekek erősebbnek bizonyultak az össztársadalmi érdeknél. Nem tudom, ezt valamilyen módon meg kellene oldani, és én nem hiszem azt el, hogy ez, hogyha netán megoldanák, vagy megoldották volna történetesen, ez óriási költségkihatásokkal jár. Még hogyha netán járna is, akkor a haszon a fővárosi polgáré lenne sokszorosan, és ezer is egy más vonatkozásban, netán még az egészségügyben, a lakást, nem tudom hány más szektorban jelenne meg előnyként és értékként. De mondok egy belső példát is, lehet, hogy ez sokakat föl fog háborítani, csak az jutott az eszembe, hogy itt vagyunk a főutcán, a Dunaparton, és itt van a 86-os autóbusz. A 86-os autóbusz, amelyik egyike a legterheltebb autóbuszoknak, időnként rettenetesen késik, ugye a Lánchíd dugók, a főutcai dugók miatt, és az járt az eszembe, hogy mi lenne, hogyha a 86-os csak a Batthyány térig járna, és itt van, 10 percenként jár, gyakran napközben szinte üresen a 19-es villamos. Az is fölmerült, hogy vissza kellene állítani a 9-est is. Uh-huh. Hát mi lenne, hogyha 5 percenként járna? Mert azok, 4 percenként. Azok kihasználatlanul. Azok szinte kihasználatlanul egész nap a 86-os rengeteg teherre, dugókkal nem közlekedik. Egyeseket érintene időben, lehet, hogy 2 vagy 3 percet vesztenének. De egy óriási tartalék lenne. Uh-huh. Óriási elnézést. Aprócska tartalék. Uh-huh. Na de sok kicsi sokra menne, ha nagyon alaposan végig gondolná a BKV ezeket a belső lehetőségeiket. Mondom, lehet, hogy rossz a példa, és lehet, hogy indulatokat kerjeszt. Mert ez ugyanakkor megtakarítás is. Hát ez egy megtakarítás. Na de föltételezem, hogy ezer is egy ilyen picinke megtakarítás lenne. Persze, ha bocsássatok meg, ez a megtakarítás, mondjuk nekem, aki jegyet kell, hogy váltsak mindegyikre, oda vezet, hogy a végén taxiba fogok ülni. Mert ha nekem 3-szor át kell szállnom, és visszafelé is 3-szor át kell szállni, azért most nem tudom mennyi a jegy, 100, nem tudom hány forint, 110 vagy valamennyi, Az 600-700 forintnál tartunk, akkor a saját autómmal olcsóbban fog kerülni. Én azt hiszem, hogy a 70-80, nem tudom hány százalék az utazó közönségnek bérlettel utazik. Uh-huh. Tehát én azt hiszem, hogy még mindig, még jogos, amit mondtál, uh-huh. egy töredék az, aki jegyet vált, vagy éppen nem vált, amire az előbb utaltunk. Na, még kéne egy pár percet hagyni arra is a végén, hogy a metrókont a felszínű közlekedését, ezek költségei, de gyakorlatilag ezek uh-huh. eldőlt kérdések, rengeteg vita volt. Én nem is erre szeretnék kitérni, ám bár egyetlen fél mondat, hogy a Metropolitan Railway, az azt jelenti angol szó, hogy nagyvárosi vasút, ami ugye mehet a föld alatt, a föld felszínén és a föld fölött is, mint Berlinben. Bocsás, meg majdnem minden európai nagyvárosban, Párizsban, Londonban, tudom, össze van kapcsolva a vasút. Gyakorlatilag kijön, így van, kijön, persze. És ezek fantasztikus dolgok, és csak egyedül Magyarországon gondolják úgy, hogy a metró az azonos azzal, mert lebújjuk a föld alá. Uh-huh. Óriási költségekkel egyébként. Tehát itt nem az a szempont, hogy megoldani az áramlást, hanem a jó zsíros beruházás szempontjai is azért igencsak előjönnek. De amit én mondani szeretnék, az alapvetően az, még előrébb nézve a dolgot. Itt van például az a parkolási rendszer, amiről szintén beszéltünk rengeteg az autó, és ugye egyre több helyen kérnek parkolási díjat, egyre magasabb összegek kérnek, és így tovább. Nem tudom, hogy ezt a pénzt mire fordítják, ez érdemes lenne megtudni, de például lenne egy ötletem, hogy egy részét mi lenne, hogyha arra fordítanák, hogy jelentős bevételekről van egyébként szó, hogy egész egyszerűen, akik ilyen parkolási bérletet váltanak, vagy ilyen kártyát, azok ahhoz jár egy BKV bérlet. És annak a bevételnek egy részét egyszer visszaforgatják a közlekedésbe így módon. Tehát uh-huh. nem közvetlenül a parkó fenntartásra, meg a parkolási társulás fenntartására, hanem a város szempontjából nézve. Tovább megyek. Ugye van helyi adó a városban, nem túl magas, de van. Hogy még azt is meg lehetne esetleg oldani, hogy annak vagy a kicsit az emelésével, vagy a átcsoportosításával egész egyszerűen bérletet vásárolni a polgárok, vagy a polgárok rászorultjai részére. Vagy adómentessé tenni például az, hogyha a cégek, a multik, netán arra veszik rá magukat, hogy a dolgozóiknak költség elszámolásra bérletet vásárolnak. És akkor ezt mondjuk adómentessé tenni, vagy ilyesmi. Szóval lehetne sokfajta megoldást adni, ugyanakkor viszont a személyautó közlekedést meg éppensége nem olcsósítani. Tehát egy alternatív megoldásokat is végig kellene gondolni. Egy stratégiát kidolgozni arra, szóval nem csak szűken magát a közlekedést tekinten, ennek a pénzügyi, gazdasági és sok egyéb. Most nekem még két kérdésem volna, még van időnk azért egy pár 10 perc nyugodtan. Jó. Hogy az egyik, és ezt a telefonálónk is említette, hogy vannak alternatív megoldások. Bicikli, robogó, nem tudom én, micsoda, több gyalog is lehet menni. Autóban. Több utas egy autóban. Tehát ezeknek is lehetne mondjuk propagandát tenni. Ez az egyik. A másik, hogy ezeknek a feltételeit lehetne segíteni, mint a bicikli utak kiépítése, vagy... Megtörtént, szóval van most már Budapesten. De szakadott, megszakít. Nagyon. Pont olyan helyeken szakad meg, hogy életveszélyes átkelni az egyik ilyen szakaszból a másikba. Tehát ez nem eléggé általános. Ez a hivatás forgalom nem igazán alkalmas, mert az ember hétvégén szívesen biciklizik, azt biztos, hogy bicikli utakon. De mondjuk novemberben, havas esőben nem biztos, hogy szívesen. És nincs hagyománya. Hát nézd meg Hollandiát vagy Dániát. Ugye, ahol a királynő egyszerűen fölül a bicikliére. Ez az éghajlat is számít, ezt azért hozzá kell tenni, mert télen nem szeretem. Nedves, nyírkos ott is, és ugyanúgy használják. Igaz, hogy a falusiak azok nem restek használni a bicikliüket. Nincs hagyománya, nincs hagyománya ennek. Na most van egy másik dolog. Van pedig, amit azt mondod, hogy egy széles távú koncepció. Hogy vajon azt valaki vizsgálta, hogy miért kell egy ilyen összeomló rendszerben élnünk. Tehát mit lehet tenni ahhoz, hogy most nyilvánvalóan ez nem egy-két évnek a munkája, hanem egy hosszú évtizedekre szóló program, hogy a várost olyan mértékben, hogy mondjam, alakítsuk át a lakóterületeket, a munkahelyeket, az ipari dolgokat, hogy ezek a funkciók ne csúszanak egymásba, ne akarjanak a teherautók átmenni a Váci utcán, ne akarjanak mint hogy erre mondjuk már van valami lépés, de mondjuk azelőtt még az is ott volt, hogy egy kamion átmegy az Erzsébet hídon, ugye? Tehát erre mondjuk ezt fölismerték, hogy ez van, de ez nem egy elég világos koncepció, mert még most is az van, hogy ha valamit el akar intézni az ember, akkor be kell menni oda, keresztül kell menni rajta, oda kell menni, tehát hogy maga a közlekedési igény az tulajdonképpen mennyire jogos, mennyire lehetne ezt megoldani úgy, hogy ne így történjen. Ez gondolom nem egy év munkája, nem lehet, hogy egy évszázadé. Az előbb említett V-stratégiát nem csak a főváros alkalmazza a kormánynal szemben, hanem a főváros a szemben is alkalmazzák, méghozzá a közlekedési beruházási lobby, mondjuk nevén a gyereket. Tehát gyakorlatilag olyan helyzetet teremteni, hogy bebizonyosodjon, hogy szükség van a nagy beruházásra, mert külön meghal a város. Hogy esetleg a töredék összegből más szervezési módszerrel, adó átcsoportosítással, amit akár előbb elmondtam, megoldható lenne, ne adj Isten metropolitán révé, kiterjesztett értelmezésével, és így tovább, ez mindig olyan, hogy elsiklanak, mindig a második vonalba szorulnak. És az ilyen szakértők is a második vonalba szorulnak, tanúsíthatjuk egyébként, és ez nem valami helyen panaszként mondom el, ez egy téma megállapítás. Szóval gyakorlatilag ez a bizonyos V-stratégia, amelyik nagy beruházásokat involvál, is a dolog háta mögött áll. Tehát gyakorlatilag emiatt nem történhetett érdemi megoldás a mai napig. De van még egy szempont, amelyik nagyon távol nyúlna, ha egyáltalán sikeres lenne. Például Magyarországon és a volt szocialista országokban a mobilitás rendkívül csekély volt. Tehát valakinek volt egy lakása, az 20-30 évig, netán egész életén oda volt kötve, oda volt szorítva. Ugye a Szovjetunióban inkább erőszakkal telepítővel vitték el. Igen. Na most a nyugati országokban, különösen Amerikában rendkívül erős a mobilitás. Nem akarok ennek a részleteire kitérni. Az a szokás, hogy valaki kap 1000 kilométerre arrébb, ugye New Yorkban lakik, de történetesen Kaliforniában kap egy valamivel jobb állást, fogja magát, garázsba kirakja a holmiait, féláron eladja, és ott újra be tudja szerezni. Közelebb van a munkahelyéhez, mondom, még 1000 vagy 4000 kilométeres lépték. Nem ingázik, hanem nem, oda nem megy. Nem ingázik, hanem oda megy, lehet. Jó, megvan a kocsija, hát nem egészen összehasonlítható. De hogyha egy erőteljesebb mobilitás lenne, tehát könnyedén tudnám a magam 2 vagy 3 szobás panellakását akár elcserélni, most Újpesten lakom, de történetesen, én nem tudom, Csepelen dolgozom, akkor egy hasonló típusú lakást, és nem ingázni, nem kell naponta közlekednem, mit tudom én, még akár a metrón is, vagy mondjuk ez nagyon távoli lehetőség. Szóval ez a fajta mobilitás, hogy úgy mondjam, amelyik egy távlati kedvező lehetőséget vázolna föl, ettől messze. Ez tovább is megy, mert a munka mind olyan távmunka például. Például, a mai, úgy van. Technikai lehetőségek már lehetővé tennék egy csomó esetben egyébként ezt. Mégis alig van rá példa, szóval nem jellemző. Hát elben lehetőséges, hogy akár a főnököm Új-Zélandon van, én pedig itt vagyok. Tehát igen, a lehetőségem az ez biztosan az elején, amikor azt mondtam, hogy most itt kooperatív, decentralizált irányba haladunk, vagy pedig továbbra is a centralizált, ilyenekről is gondoltunk. Most például előttem van egy kép, egy ház, amiben lakunk Böszörményi úton. A következőképpen néz ki. Régi társasház, szépen néz ki. Egyre több iroda kerül a házba, és az irodával együtt egyre több olyan lakás van, amivel egyedül él egy nagyon idős 70-80 éves ember. És csak belegondolok, mi lehet a 6. kerületben, mi lehet a 7. kerületben, mi lehet azokon a helyeken, ami egy ilyen elaggott környék, és egy ilyen irodaház, egy lerobbant épület, egy irodá, tehát ez valahogy két funkció, ami nem fér össze a fejembe, hogy ahol ezek az emberek élnének, vagy szeretnének élni, az egy ilyen nagyon erős gazdasági igényű helyé próbál válni, de ez a kettő ez nem kompatibilis egymással. Mind a kettő akar közlekedni, mind a kettőnek más volna az érdeke, de nem egy helyen. Hát most bevetettél még egy szempontot a sok közül, a demográfiai szempontot. Igen. Az öregekkel való törődés. Hány öreg, ha olyan föltételek lennének, hogy megfelelően biztosítva látná az ellátását olyan öreg otthonok, a boldogan is szívesen elmenne. Alig van ilyen például. nagyon távolról, ez is befolyásolja azért, ha nem döntő mértékben azokat a problémákat, amiket érintettünk. Na de ez viszont megint felveti ennek az egész főváros, vagy a városok kutatásának, fejlesztésének, tervezésének a komplex, a divatos szavakat mondom, szintetikus vagy holisztikus problematikáját. Hiszen ez az, amiről tulajdonképpen két hétről két hétre beszélünk, egy kicsit úgy, mint hogy talán említettem már ezt is, mintha gumioptikával néznénk, a zoom lencsével, bizonyos szektorokat kiemelünk, az élesre állítjuk, de azért összes többi ott van mögötte. Úgyhogy alkalmanként mindig egy-egy másik szektort világítunk. Ezek a kérdések tényleg alapvetőek, de hát a város mondjuk olyan kérdéseket igazán a megoldani nem tud, hogy öregszik az ország, mert ez országos probléma. Viszont a kezébe van eszközrendszer lehetőség. Tehát olyan kérdéseket, amiket most fizikailag nagy beruházások annak megoldani, töredék pénzből megfelelő eszközrendszerrel, szervezéssel meg lehet oldani. És ez igaz a BKV esetére is, konkrétan a közlekedésre. Én elismerem, hogy igen szükség van itt is befektetésekre, szükség van korszerűsítésre. Nem biztos, hogy pont a metró nagy beruházása, de ez már eldőlt, ezen már nincs vitatkozni, de legalább olyan fontos, hanem fontosabb a szervezési intézkedések, amelyek révén a problémákat meg lehet oldani. És ez a fő. Tehát magát az a kérdés, ami miatt az egész probléma felmerült. Befejezni. Igen. Én azt szeretném nektek javasolni, hogy ezt folytassuk, mert most egy olyan beszélgetést kezdtünk el a BKV kapcsán, amiben tulajdonképpen körüllőttük a témát, de csak láthatóan a téma hatalmas, akkor, mint egy óriási elefánt, és hát csak egy-egy tagját tudtuk éppen megmutatni, talán az egészet még most meg se tudtuk mutatni. Nem hangozhatott el, hogy például mi lehetne egy koncepció, mondjuk ha végül elmondhatnád, hogy mit gondoltatok, és körül tudnád vázolni. Erre nem sikerült ugye ebben a rövid időben sort keríteni. Nagyon szeretném, hogyha nem hagynánk nyitva a kérdést. Ne gondolják a hallgatók, hogy ti kritikusok vagytok csupán, akinek nincsen gondolata. Hisz éppen azért nevezzük ezt a műsort műhely beszélgetésnek, mert itt mögötte olyan felhalmozott tudás van és elgondolások, ami az alkalmazásnak a lehetőségét megadja. Tehát ti nem azért jöttetek ide, hogy mondjam, néhány kritikus megjegyzést tegyetek a polgármesterekre vagy a közlekedésre, hanem van valami mögötte, és ezt most még nem tudtuk igazán megmutatni, és én szeretném, hogyha ezt is meg tudjak majd mutatni. Van egy program. Igen, szeretném felhívni a figyelmet egy programra, vagy inkább ajánlani. Mi a városról szól, de a városnak lényegesen tágabb aspektusára, amire most beszélni tudtunk, tehát nem annyira a fizikai, hanem inkább a szellemi aspektusáról szóló sorozat. A címe az egész sorozatnak az, hogy az égi és földi városról. A helyszíne a Hamvas Béla Városi Könyvtár, hát nem pont Budapesten van, hanem Százhalombattán, de azért az nem a világ végén van. 40 perc alatt vonattal oda lehet menni, meg autóbusszal is, de hogyha valakinek úgy tetszik, hát mehet a 6-os úton araszolva, gépkocsival is. A címe a Százhalombattán Szent István tér 5. Na most két előadás már lezajlott. A hátralévő, az első előadás címe volt a város gondolat teljességéről, amit a mellettem ülő Vidor Ferenc barátom adott elő. Kitűnő bevedett előadása volt ennek a sorozatnak. A második a Szülőtökön, most Szülőtökön történt, Gerle János építész új Atlantis felé beszélt a Velencei Biennálé, 2000. évi Velencei Biennálén a magyar kiállításról és annak a szervezéséről, Maróti Gézáról és az ő munkájukról, és magáról Atlantisról, meg a szerves építészetről. A következő előadás, amely fejében figyelmeltem, ami október 16-án csütörtökön 6 órakor, este 6 órakor lesz, a Középponttól a Központig címmel Miklósi Endre építész fog előadást tartani. Majd, ha már lehetőségem van, akkor elmondom, a következő október 30-án csütörtökönként van mindig a program. Megyesi Tamás a Szakrális térről fog beszélni. November 13-a két héttel később csütörtökön én fogok beszélni a város mágiájáról. és végül a lezárása november 27-én lesz. Hankovszky Béla, a Domonkó szerzetes fog beszélni a Biblia és a város kapcsolatáról. Szeretettel várom a tisztelt hallgatókat. Javaslom, hogy ha mondjuk van már, hallgassák végig, ezeket érdemes. Még én azt tenném hozzá, hogy a helyszín a Hanvas Béla Városi Könyvtár 100 Halombattán Szent István tér 5 alatt, és akit érdekel, vagy további fölvilágosítást szeretne, az Baka Györgyitől, aki az egészet szervezi, őtőle kapott fölvilágosítást. Ő telefonját is elmondjuk, 0620 915 2178. Köszönjük szépen! Vidor Ferencet és Kolondzsia Gábort hallották, a Nagyvárosi Dilemmák című műsorunkat hallották. Műhelybeszélgetés Urbanisztikáról.